بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لزانغو سنتكو ندرس اليوم هي katika muda huu lakini napenda nitumie nafasi hii kwa lengo la kuzungumza na nyinyi kwa wakati huu muda mchache tu katika moja ya vita vilivyotangulia alipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na baadhi ya masahaba makafiri waliwafanyia tamthili masahaba waliwakamata na kuwakatakata viungo amri ilipokuja Allah akasema fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi kiwa nyinyi mmeadhibiwa na mmeteswa basi na nyinyi pia mtese na muadhibu mithili mlivyoadhibiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba nao wakafanya baadhi ya mambo ambayo yalikuwa nafanana na vile ambavyo waliofanywa wao kwa mnasaba wa aya hii napenda nitumie hii aya mapito katika kuzungumza kadhia nitakayozungumza msikiti huu ni msikiti una viongozi na msikiti una mwalimu na msikiti una wanafunzi na sio hivyo tu msikiti pia una nidhamu na ndio kawaida msikiti yote na viongozi ina nidhamu na vile vile ina maamuma au wanafunzi au watu wa kawaida wako pale haitofaa kuonekana mtu anakwenda katika msikiti ya watu na kuivamia anavyotaka yeye mimi hapa Musa kiongozi siwezi kwenda mashine tatu na kuzungumza mimi siwezi yani tu nifurumuke nikaingia msikiti wa mashine tatu markazi pale naanza kuzungumza au nitoke hapa niingie barabara 9 vuru naanza kuzungumza msikiti una nidhamu una viongozi wake una rafu wake kwa taratibu tu viongozi wa msikiti kama wa mashine tatu na wafuata jamani nahitaji kuzungumza wakiridhika na wewe kuzungumza ahlan wa sahlan wakikukatalia usizungumze hivyo hivyo msikiti mwingine nunge wapi kwa hiyo hii nidhamu imewekwa na watu hivyo hilo ni jambo la kwanza naomba mfahamu ya kwamba mambo haya msikiti yana nidhamu zake Majuzi kati hapa nilizungumza baada ya swala Jumaa kuhusiana kadhia ya watu wanaofanya maharibifu ya kuweka vitu vyao nyuma ya msikiti. Na viongozi wa msikiti wamewapa taratibu, fanyeni hivi na hivi na hivi. Kwa sababu mkiifu msipofanya hivi yanaweza katokea mabaya. Na mimi nikazungumza kwamba hizi ni mbinu za watu wanafanya katika msikiti huu. Baada ya kuona hali imekaa imetulizana bihamdillah subhanahu wa ta'ala waaunihi wanaamua kutafuta chokochoko uonekane msikiti ni mchafu uonekane msikiti haujaliwi yaanze maneno yaendelee mpaka huko mwisho nikazungumza hapa kwamba hizi ni baadhi ya chokochoko kwamba watu hawaheshimu nidhamu sasa haya mambo yanazidi kukaririka na mimi kinapotokea mimi nazungumza kwa sababu sisi kawaida yetu hatumuogopi kiumbe yote nidhali uone kuna chooni tena wakaa kabisa kwenye tundu la choo na wewe ni makhluk kiumbe kabisa wewe unataka kuogopa anayeogopa ni Allah pekee yake na yale yanatupata sisi hayakuwa isipokuwa Allah shayakadiria sasa mimi nataka nitoe maelezo yangu kusema hivi nyinyi wakazi wa hapa mnaujua mji wenu vizuri sana na mnajuana nyinyi zaidi kuliko hata mimi mimi ninavyojua nyinyi naweza nikawajua visehemu tu basi Lakini mimi namuomba aliyemuagiza mwanamke siku ya Ijumaa kuzungumza baada ya swala ya Ijumaa huko juu kuwapa taarifa kwamba kuna semina mimi namuomba aje tuzungumze. Siku ya Ijumaa ya juzi upande wa wanawake amesimama mwanamke la yurafu haliha hajulikani hali yake akasimama akawapa tangazo waislamu wakina mama Oh, kuna semina, kuna kongamano, kuna semina, kuna muhadhara, naliko wakina mama wa ila ghairi dhani. Nimejaribu kuongea na viongozi wa msikiti kama vile ndugu yetu bwana Saidi Mangula, Allah muhifadhi, bwana una taarifa na hii habari? Sio, sijui mimi. Kipi kimemsababisha mwanamke huyu kwenda kusimama mbele ya hadhira wanawake na kuwapa taarifa ya kongamano kwamba kuna muhadhara? Pasi na kuomba udhuru au kuomba nafasi katika viongozi wa msikiti. Kwa nini? Kipi kimempelekea hivi? Hizi mchokochoko tunatafuta zawadi kabisa. Sisi na hilo kongamano tuna mafungamano gani naye? Yaani mafungamano gani tulionayo sisi na hilo kongamano? Na hiyo ni hadha. Sisi tuna mafungamano gani na hao watu? Basi kinidhamu tu, kiadabu tu. Jamani mwalimu wewe. Na kuama leo apate tangazo na kidogo kwamba kuna mhadhara utafanyika sehemu fulani, watakuwepo wahadhiri kutoka sehemu fulani. Khalas, jambo jepesi, kukubaliwa au kataliwa. Mbona misikiti mingine huko na sehemu zingine watu wameombwa na taarifa zimefikishwa? Kwa nini kwetu kwa sampuli hii tuletewe taarifa katika sura hii? Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma'aqibtum bi. Mimi namuomba aliyempa, kama ni mke wake, kama ni shoga yake, kama ni ndugu yake, kama ni nani yake, aje tu tuongee naye kiwepesi kabisa, kwa sababu jambo la haki, jambo linapotaka kuharibika la haki, kama sisi hatuweza kukaa kimya na hatumuongee upikiumbe yote yule, nidhani ni jambo la haki, kwa sababu hapa tukikaa kimya yatakuja mengine tena, yataletwa mengine tena, yataletwa mengine tena, yatazidi kuharibu kila siku. Sisi kani tumewaambia tunashuhudia kuna mihadhara yenu ya makongamano yenu, tunashuhudia nao. Kwani wakina nani wasiwajua hawa watu? Nani asiwajua? Nani asijua hali ya watu wao? Nani asijua? Kwa hiyo kukwepo sisi na mtu kutumia mlango wa nyuma na kwenda kutangaza ni sababu shari kabisa. Mtu anaitafuta kwamba hapa mimi natafuta jambo, mimi natafuta jambo hapa liibuke. Na sisi kwa sababu ni haki, si tunaisema kwamba yule aliyemwagiza na kumpa ruhusa hiyo, si tunamuomba? Bila shaka mimi naamini yupo aliyemwagiza, na kama hayupo si tunajua cha kufanya tu biidhnillah, kwa sababu si tunaijua dhi nuraini, tunaijua vizuri sana uongozi wake wa Shamsi Elmi wa bwana Saidi, wote tunaujua sisi, sio kama tunajua. Na tunajua kwamba wao ni wafuasi wa Salim Barahiani, tunajua vizuri, na ni watu na mdafi Salim Barahiani, tunajua vizuri. Na Salim Barahiani ni katika ruus vichwa vya watu Tanzania, viongozi wanaoipigia vita da'a salafia, tukubali na tufahamu hivi. Bali Shamsi Elmi mwenyewe afahamika kabisa kwamba maana haja Shamsi Elmi ikoje, tufahamu sisi. Lakini kwa nini tukwepo na mtu atumie fursa ya nyuma ya kwenda kuzungumza, kumpa ruhusa mwanamke azungumze? Hii si kutafuta shari, ndugu zangu? Mbona sisi hatuwezi kuvamia mashine tatu? Mbona sisi hatuwezi kuvamia msikiti ya kwenu? Mbona hatuwezi kuvamia? Wala sisi kukuambia maneno mabaya ya wazi, mbona hatukwambii sisi? Kwa sababu tunafahamu mambo yanakwenda kwa nidhamu. Kwa hiyo huku kutuzunguruka nyuma, maanake ni watu wanatafuta baya, na ndio nalisema mimi hili kundi la watu wa sampuli hii kwamba kuna watu wanakaa na sisi humu, lakini kusudio lao kheri hii tulionayo waiharibu, waturejeshe miaka hiyo ya nyuma tena. Kwa hiyo wale wote wanaofanya njama kwa ajili ya shari, biidhnillah, wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin fa in khalaha takfa ala nnasi tu'lami. Yoyote mwenye tabia mbaya, mwenye tabia yake akidhania anaificha kwa watu, tu'lami, Allah subhana tamdhihiri, tutamjua. Kwa hiyo mimi sikurefusha maneno mengi, mimi ninaomba yule yote ambaye amefanya kazi hii ya kumshawishi na kumsukuma na kumpa go ahead mwanamke huyu aje azungumze na kuwapa tahadha, kuwapa tangazo wanawake, tuje tuongee naye kawaida na tupeane nasaha. Sisi ni ndugu wote na sisi ni Waislamu. Bwana hapo umekosea, sio vizuri, surejee tena, khalas, habari imeisha. Lakini kama atotokea, mimi nasema kabisa mbele yenu, niko radhi kumzungumza mtu yoyote hapa mbele yenu na nikamtaja kwa jina lake kwa evidence na hoja zote, wasimuogope kiumbe yote katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, nikamtaja kwa jina lake kwamba fulani huyu ndiyo mshawishi, huyu fulani ndio anayeharibu, halafu tuje tuonane barabarani, maisha yataendaje? Hasa kheri, watu katika kheri, unasoma, wapo katika kheri, umetulizana, yatasaddaqun, watu wa sadaqa wanafanya ibada zao kwa utulivu, wanafahamu masaili ya dini kwa kiasi chao. Leo hii wataka kuivunja kheri hiyo? Leo hii wataka kuivunja hiyo kheri? Manake wao wakusudia shari bwana. Sasa kama wakusudia shari, ya watu wanajua shari pia, kama shari pia watu wanajua. Kwa hiyo ndugu zangu, si vizuri watu kuwa tabia sampuli hii, kuambiwa kila saa, kukumbushwa kila saa katika sura kama hii, sio vizuri. Fahamu kwamba watu hapa wana nidhamu zao, kama ulivyokuwa wengine wana nidhamu zao, tuwaziheshimu na wala hatuzivamii, kwaziacha vile vile. Ni nidhamu zenu nyinyi, mmezipanga, mwazipangua nyinyi wenyewe, lakini sisi hatuingilii. Mbona tena huku mwanza kutuingilia? Mwatafuta nini tena huku? أسأل الله بمنه وكرمه أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.